Fingista basi boko kanalo posoe ya baninga ba produit ba pakola kapona kitoko ya nzoto oyo ya yo pika bilangwe na mama e bisalela o mama ye o pampangi e bisalela o oyo ndembo tutu mama bisalela o likambo ya somo ekoka mwisa bato bisalela o molela mobali ata sanza mibale te bisalela e Kombona ngai bomengo batikela yo okoluka lisusu nini ye kanga motema mikolo mizali nanu mobesu ba voiture batikela yo otika kabana na kelasi ye ba avion batikela yo okende ketango nyonso ba voyage oyo ya yo lisolo se na balabala mama e bisalela o mama ye Ninga television batiaka na mesa batalaka oyo ya yo okoma kokete vi privé ya baninga bokola elangwela oh bisalela oyo ya somo bisalela o mama ye o mama bisalela o moyo ndembo tutu o pampangi bisalela o likambo ya somo ekoka mwisa bato Bisalela boni yo bidefa defa ya makambo Bisalela bomba ndezala kande na pema na yango Ba fami ya mobali na yo balinga kayote na tina e Osilisi kosamu isabasi boko kani motaneo Ya baninga ba produit ba pakola kapona kitoko ya sortie Oyo ya yo Tika bilangwe na mama e Bisalela Gideo. O mama ye Mama Géo O bambangye Motema ya Gideo Bisalela o moyo ndembo tutu Anje kateo Bisalela o likambo ya somo ekoka mwisa bato Bache Bisalela o molela mobali ata sanza mibale te Bisalela e Se roubou